tych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 18 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w centrum szwedzkiego Malmö. Są ranni. Polscy piłkarze gotowi do meczu z Senegalem. Kibice zgotowali im w Moskwie gorące powitanie. Stany Zjednoczone nie staną się obozem dla migrantów, mówi prezydent Donald Trump. Na początek szwedzkie Malmö. 4 osoby zostały ranne w strzelaninie w centrum miasta. Policja odgrodziła miejsce, gdzie padły strzały i zabezpiecza ślady. Nie wiadomo, kto był sprawcą strzelaniny, ani w jakim stanie są ranni. Według szwedzkiej policji nie ma powodu, by ogłaszać alarm. Według ostatnich doniesień incydent nie miał podłoża terrorystycznego. Na razie nie są znane żadne szczegóły. Teraz Moskwa, gdzie są już polscy piłkarze. Jutro biało-czerwoni grają pierwszy mecz na mundialu z Senegalem. Reprezentacja przyleciała dziś do stolicy Rosji ze swojej bazy w Soczi. Przed hotelem w Moskwie kibice zgotowali piłkarzom gorące powitanie. Jeszcze 2 godziny przed przylotem polskich piłkarzy przed hotelem w Moskwie czekały 2 wierne fanki Roberta Lewandowskiego i nie byłoby w tym zapewne nic dziwnego, gdyby nie fakt, że obie panie są z Chin. Później dołączyli do nich kibice z Polski. Wierzę w naszych chłopców i wiem, że sobie poradzą. Przed meczem, jeżeli zatrzymamy Mané, szczególnie jeżeli to zrobi Piszczek, to myślę, że nie będzie problemu. A ja myślę, że Robert Lewandowski strzeli 4 brameczki. Na krótko przed przyjazdem piłkarzy w hotelu pojawiły się też rodziny zawodników. Dziennikarze odnotowali m.in. obecność mamy i żony Roberta Lewandowskiego. Kapitan polskiej reprezentacji po wyjściu z autokaru złożył swój autograf na koszulkach kibiców i kartach z jego wizerunkiem. Podobnie zachował się trener Adam Nawałka. Biało-czerwonych odprowadzał do pokoi hotelowych śpiew sympatyków futbolu. Polska! Biało-czerwoni! Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mecz Polska-Senegal o 17:00, drugie spotkanie naszej grupy Kolumbia-Japonia rozpocznie się już o 14:00, a w ostatnim dzisiejszym meczu na mundialu Anglia pokonała Tunezję 2-1. Część dialogu Polski z Komisją Europejską w sprawie reformy sądownictwa i praworządności powinna pozostać poza kamerami, tak mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś w Warszawie z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Po tym spotkaniu szef rządu zadeklarował, że Polska jest nastawiona na znalezienie rozwiązania sporu z Brukselą. Joanna Kopcińska zastrzegła w rozmowie z TVP Info, że efekty negocjacji zostaną w odpowiednim czasie podane do publicznej wiadomości. Rozmowy trwają, rozwiewamy wątpliwości, odpowiadamy na pytania, ale też pragnę zaznaczyć, że dyplomacja rządzi się swoimi prawami i część rozmów, część tego, co się dzieje w tym dialogu z Komisją Europejską, powinna zostać poza kamerami. Efekty oczywiście będą znane, ogłoszone Polakom, natomiast chcę Państwa zapewnić, że to, czego jesteśmy świadkami w świetle kamer, to tylko część prac. Pół roku temu Komisja Europejska uruchomiła procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu, zarzucając polskiemu rządowi naruszenie zasad praworządności. Od tego czasu polskie władze prowadzą dialog w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości z Brukselą. Efektem rozmów było wprowadzenie poprawek w ustawach sądowych, czego oczekiwała Komisja. W ubiegłym tygodniu jej wiceszef Frans Timmermans zaapelował o kolejne i stwierdził, że dotychczasowe nowelizacje nie są wystarczające. Komisja wystąpiła ponadto o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski. Odbędzie się ono 26 czerwca. Donald Trump zapowiada, że nie dopuści do tego, by Stany Zjednoczone stały się obozem dla migrantów. Podczas wystąpienia w Białym Domu amerykański prezydent mówił o błędach, jakie popełniła Europa, a winą za kryzys na południowej granicy USA obarczył demokratów. Donald Trump podkreślił, że kontrola granic jest podstawą bezpieczeństwa kraju. Stany Zjednoczone nie będą obozem dla migrantów ani ośrodkiem dla uchodźców. Zadeklarował amerykański prezydent, dodając, że nie pozwoli, by w USA zdarzyło się to, co w Europie i innych częściach świata. Państwo bez granic nie jest państwem. Amerykański prezydent przyznał, że polityka oddzielania dzieci nielegalnych imigrantów od rodziców na południowej granicy USA jest drastyczna. Winą jednak obarczył demokratów, którym zarzucił brak woli kompromisu w sprawie prawa imigracyjnego. Potrzebujemy systemu imigracyjnego opartego na kryteriach merytorycznych. Nie może być on oparty na loterii czy ludziach, którzy nielegalnie przekraczają granice. Prezydent USA wyraził przekonanie, że jeśli demokraci zmienią swoje podejście, to bardzo szybko uda się rozwiązać problem nielegalnej imigracji. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Shine Bright. Taki tytuł nosi ta piosenka i taki tytuł nosi cały album. Najnowszy album amerykańskiej artystki urodzonej w Teksasie, Marcy Ball. No i z tego nowego zestawu piosenek wybrałem dla Państwa jeszcze dwa. They Don't Make Them Like, czyli już tacy się nie rodzą. They Don't Make Them Like That, a potem jeszcze Pots and Pans. Marcy Ball wciąż w formie. They fade away. Myślę, że całkiem zgrabnie rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję i dlatego tytuł utworu, który za chwilę pojawi się na antenie, nie odzwierciedla stanu mojego jako autora, no i rezultatu mojej pracy. A ten tytuł Everything I Do Is Wrong, czyli wszystko, co robię, jest niewłaściwe. No nie, chyba aż tak źle nie jest. Swoim losem użalał się Kim Wilson. Kim Wilson, który tę piosenkę umieścił na swojej płycie zatytułowanej po prostu My Blues. I wszystko jasne. Płyta okazała się ponad 20 lat temu, ale w kółko powtarzam. W naszej audycji Maniaku Pociemku data nie gra roli. Rolę gra muzyka. A Kim Wilson to gwarancja dobrej muzyki. A więc jeszcze dwa razy on właśnie z tej płyty. If you've ever been mistreated, baby, you know what I'm talking about. If you've ever been mistreated, baby, you know what I'm talking about. I worked 5 long years for one woman. She had the nerve to put me out. I got a job in a steel mill, trucking steel like a slave. 5 long years every Friday, I came straight home with all my pay. Yeah. I've been mistreated. Baby, you know what I'm talking about. I worked 5 long years for one woman. People, she had the nerve to put me out. the next woman I marry, she gonna work, work and bring me some dough. I've been mistreated. Baby, baby, you know what I'm talking about. I was 5 long years for one woman. She had the nerve to put me sun won't shine. You know the moon won't go down. Sun won't shine. You know the moon won't go down. You know I can't. Niegdyś Fabulous Thunderbirds, tu już jako solista Kim Wilson na płycie My Blues. A teraz będzie koncertowo. Now, one more time, let's give it up for the Kelly Ritchie Band. Była Kelly Ritchie z zespołem. Kelly Ritchie to wokalistka, artystka, którą polubiłem już od pierwszego razu, od pierwszej płyty, która kiedyś wpadła mi w ręce i do dzisiaj z przyjemnością słucham jej muzyki. No, co prawda nie stała się taką mega gwiazdą jak Beth Hart, ale też nieźle sobie daje radę z bluesem i blues rockiem, czego dowodem są między innymi nagrania koncertowe. Z tej płyty usłyszymy teraz taki dłuższy kawałek zatytułowany Rising Sun i on właściwie jest popisem zespołu Kelly Ritchie. Jej tutaj jest trochę mniej, ale to co robią koledzy muzycy w tej rozbudowanej części instrumentalnej z pewnością zasługuje na uwagę. We'll be right back. Kelly Ritchie Band. No i rzeczywiście popis instrumentalny jak należy. Tak zresztą obiecywałem. Skończymy audycję dwoma nagraniami. Jedno z nich nosi tytuł Lightning, a drugie You Don't Mess Around With Me Baby. Taki dość groźny apel do kogoś, kto chciałby zadzierać z artystą. Artysta nazywa się Blue Jackson i cała płyta też nosi tytuł Lightning. Tego Jacksona chyba nigdy w Maniaku nie było, a więc choć to nie najnowszy album, to jednak debiut na pożegnanie. Low down ways. I've been down this road 4 a.m. scratching on my door. Don't you mess with me, baby. Don't you mess with me, baby. If you don't want me, baby, baby, don't you mess with me. Money can't buy happiness, but it bought you a Cadillac, diamond rings and everything, and furs on your back. Lately now the word is out all over town. I heard you've been dogging me around. Don't you mess with me, baby. No, don't you mess with me, baby. If you don't want me, baby, baby, don't you mess with me. Baby,